Тому весь час Довженко бідкався, в чому його провина. Хіба це провина любити свій народ? Так, шановний, це за комуністичними мірками не просто провина. Це злочин. Це зрада. Ось що таке комуністична ідеологія. Можливо, щось і розумів митець, однак був надзвичайно полохливий, як сам про себе казав. Світ сприймав Довженка як великого митця. І він був таким великим, це правда. Але світ сприймав його як великого російського, радянського митця за кінофільми «Арсенал», «Щорс», «Мічурін». І вже ніяк не за українські фільми, яких, крім землі, не було. Маючи величезний міжнародний авторитет, Довженко не помітив, як цей авторитет згубно діяв на особисту психологію. Піраміда авторитету була настільки велика, що коли під ударами Сталіна вона рухнула, то знищила й самого носія. Будучи при дворі, маючи всілякі почесті, раптом опинитися без них – це для славолюбців трагедія. Довженко не міг працювати без фіміаму, без постійного перед ним поклоніння. Не вмів, не здатен був витримати удару долі. Після осуду України вогні він так нічого й не написав, не створив для України. А намірів було багато. Сам себе втішав. Трудно йому було. Всього боявся. Щоб не звинувачували в націоналізмі, взявся писати кіносценарій «Мічурін». А потім і фільм вийшов у світ. В Довженка духовне життя текло двома річищами – наземним і підземним. Наземне річище – це служба Леніну, Сталіну, Хрущову, комунізмові. Підземне річище – плачі і скорботи по Україні. Роздвоєна душа, розірване серце. Митець зовсім не знав свого кумира – Сталіна. Він його обожнював і думав, що цього цілком досить, аби той був лагідним. Обожнював не за добрі сталінські справи. Таких не було. Був лише суцільний терор. А так, щоб свою персону огородити від неприємностей. Не хотів Довженко знати, що Сталін – це хижий звір. Сталін і сам не знав, що міг утнути через годину, добу тощо. Подобалося йому бути покровителем кінорежисера, і він це робив. Набридла йому така роль. Хлинула дика кров у мізки і тут же відкусив голову вчорашньому протеже. І ніяких причин, ніяких пояснень. «Україна в огні» з погляду комуністичної ідеології – прекрасний фільм. Але Сталінові захотілося продемонструвати свою силу. І все. А ти, кіношнику, думай і звинувачуй себе у всіх смертних гріхах. А Сталін тут же забув про тебе. Довженко бачив усю злочинність комуністичної системи. Вона розгорталась у нього на очах. Але навіть перед собою боявся зізнатися, що система злочинна. Про це він навіть думати боявся. Співав оди комунізмові. Сьогодні Україна є незалежною державою. Проти цього свого часу всіма силами боровся Довженко.